رسول کریم بزرگ ہمارا ایک مثال دیتے ہیں. گھر میں دادا جان یا نانا جان بہت بوڑھے ہو جائیں, یہاں تک کہ باتوں کا سمجھنا وغیرہ بھی ان کا ختم ہو جائے, تو گلی میں اگر نکل کے گھر چلے جائیں اور کوئی ان کی ہتک کرے, کوئی ان کی توہین کر لے, تو سارے قبیلے والے, سارے گھر والے, بیٹے پوتے سب بالکل اس آدمی کو مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور پورا اس پر ہنگامہ کرتے ہیں, ہڑ بازی کرتے ہیں. لیکن یہ دادا جان کوئی بات کہیں ان کو کہ یہ کر لو یہ کر لو, کوئی بھی نہیں مانتا ان کی بات. تو حضرات فرماتے ہیں کہ آج کل مسلمان کا دین کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے ہنگامہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ہاں جی, اور پورے پورے اس کے لیے ہنگامے ہو جاتے ہیں, لیکن اس پر عمل کروں میں اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ عمل کرنے پر ہے, وہ ہنگامہ کرنے پر نہیں ہے. اور اہل کفر کی سازش ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات چلائے رکھیں جس سے مسلمان ہنگامہ آرائی کر رہے ہوں. ایک انگریز دانشور نے حضرت مولانا اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کی تحقیقات کروائی, پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مجوزہ تحریکیں ہوتی ہیں اس میں آدمی سے حصہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا. انہوں نے کہا یہ نہیں لیتا. انہوں نے کہا یہ بہت خطرناک آدمی کہ امت کو اس چیز پر ڈال رہا ہے جس سے ان کی تربیت ہو کر ان کے اعمال والے بن جائیں, اس پر ڈالنا یہ سب سے خطرناک ترتیب ہے. کیونکہ عمل پر آ گئے تو اللہ کی مدد کو لینے والے ہو جائیں گے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے تو یہ چھا جائیں گے. یہ ہمارے اسلام آباد والے ساتھی تھے نا جامع آفتاب والے, ان کا خط مجھے آیا, ان خط بھیجا, اور مفتی آفتاب عالم صاحب کا جو قاری صاحب ہے نومبر قاری صاحب وہ لے کر آیا کہ آپ اپنی ساری توانائی اور قوت کو کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اس کے نتیجے میں کچھ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے خط لکھا کہ آپ کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ 7,000 بچیوں کا مدرسہ آپ چلا رہے ہیں, اور آپ اگر 10 سال جم کر اس کو چلائیں تو 10 سال کے اس سے 70,000 بچیوں کو آئے نکلی, جو پورے ملک میں پورا ایک انقلاب لے آئیں گے. اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے امت نے یہ جو اپنے ساتھ سیاسی نام لگائی ہوئی پارٹیاں دینی چندہ ان کو دیا ہوا ہے, امت نے بہت زیادہ ان کو پیسہ دیا ہوا ہے اس کام کے کرنے کے لیے, اور ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ آپ چھوڑیں کہ اس کی ذمہ داری کو یہ پورا کریں. پھر وہ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے بولا تھا کہ عثمانی صاحب نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہوئے ہیں, اور سلیم اللہ خان صاحب نے بھی کیے ہوئے ہیں, سب لوگوں نے کیا. پھر انہوں نے سوچا کہ ہماری تو کوئی سیٹ ہی نہیں رہی, خط بھیجا نہیں تھا. بعد میں افسوس ہوتا رہا کہ ہم بھی بھیج دیتے تھے. بعض اوقات کسی بے حیثیت آدمی کی بات اثر کر لیتی ہے, بعد میں افسوس ہوتا رہا. خیر یہ ان کی نومری اور نات وکاری اپنی جگہ پر تھی, لیکن جو ظلم ان کے ساتھ ہوا وہ تھا. پھر پوری 14 سالہ تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ خود مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کے لیے سر کیا ہو. ابھی تو اتنا کچھ تو خون ہو رہا ہے ملک میں, اس پکڑ میں پکڑے ہوئے ہیں. آج عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی نا, تو اس کے نتیجے میں جنگ جمل جنگ سفین ہوئی ہیں, 40,000 آدمی مارے گئے ہیں. تب غضب الہی اللہ کا غصہ تب ٹھنڈا ہوا ہے کہ خلیفہ راشد کی شہادت پر یہ کوئی اس میں حدیث میں آئی بات تو نہیں ہے, لیکن بزرگوں کا تجربہ ہے کہ 40,000 یا کتنے آدمی مارے جاتے ہیں پھر جو ہے تو حضرت اللہ ٹھنڈا ہو. تب اس کے بعد یہ جنگیں ہوئی, اتنا کچھ تو خون ہوا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی تھی کہ ایک آدمی کو مارا گیا, ظلمن مارا گیا اور شہید کیا گیا بغیر کسی خطا کے. جب ان کی شہادت ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں بھی ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتی رہتی تھی, اعتراض کرتی رہتی تھی, اور اب پتہ چلا کہ ان کے خلاف ایسا ظلم تیار کیا ہوا تھا اہل باطل نے. اس وقت تاریخ چل رہی تھی تو اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرف چل رہے ہیں ہم سارے کے سارے. جم کر تربیتی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ افراد احمد جو ہیں ان کی تربیت ہو, ان کو اپنی زندگی ملے, اور جس طرح اللہ پاک چاہتا ہے کہ امت کیسے چلے اس پر ہم آ جائیں. اس پر ہم آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فتنوں کا عذابوں کا دروازہ بند ہوگا. جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو فتنوں کے اور عذابوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. کبھی سیلاب آ رہا ہے, کبھی جنگیں آ رہی ہیں, کبھی طوفان آ رہے ہیں, کبھی زلزلے آ رہے ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ کس وجہ سے آ رہے ہیں, تو زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اس کی طریق پر جو فساد ظاہر ہوئے انسانوں کا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا, تو واضح قانون قرآن نے بیان کیا ہوا ہے. اظہارت نان کا کریت نمر نام صفیہ خوفیہ یا حق علیہ الغور حدم مرنا تدمیر, کسی بستی کو مغارت کرنا چاہیں تو اس کے ذمہ دار لوگ اس کو فجور مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اس کے ذمہ دار لوگوں کو فسق و فجور مبتلا کر دیتے ہیں. ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں مالدار لوگ, اہل علم, اہل حکومت, تین طبقے ہیں, ایک مالدار طبقہ, ایک علماء کا طبقہ, ایک حکومت کا طبقہ. کہ یہ جو ہے تو اس کو فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حق القول علیہ القول, اللہ پاک کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے مستحق ہیں. مرنا تدمیرا, ہم پھر ان کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. واضح کا روپ میں بعض قوانین تو اس طرح قرآن حدیث میں واضح بیان ہوئے کہ جب زنام ہوگا تو ایسی بیماریاں سامنے آئیں گی کہ لوگ کہیں گے ہمارے باپ دادوں نے نہیں سنی تھی. زکات کو روکیں گے, لوگ کہاں آئے گا, بارشیں رک جائیں گی. جو آدمی غلہ بند کر کے رکھے گا اور لوگوں کو ضرورت ہوگی نہیں نکالے گا بازار میں, اس بات کا انتظار کرے گا کہ مہنگ ہو جائے پھر نکالوں گا, اس کو اللہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا کرے گا. تو یہ تو چند مثالیں واضح ہو گئیں, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے حالات آیا وہ مصیبت کے ہوں یا بیماریوں کے ہوں, ہر مختلف قسم کے حالات مختلف قسم کی بیماریوں کا مختلف قسم کے اعمال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. زنا کے نتیجے میں ناگہانی موتیں, اور ایسی بیماریاں کہ جن کا لوگوں نے سنا نہ ہو, ایسے جراثیم, ایسے وائرس آتے رہیں گے, ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے, اور پک فیش اس کی بنیاد میں بدکاری ہو. دو عذاب اگر بدکاری کے ساتھ ہیں, ایک ناگہانی موتیں اور ایک جو ہے تو اس کو ناشنا بیماریاں, اور کہات کا اور روزی کی سختی کا زکات کے ادا نہ کرنا, بارشوں کو رکنا زکات. حضرت اسلام کا واقعہ کہ استسقاء کے لیے نکلے, دعا مانگی, صلات استسقاء پڑھی, دعا مانگی بارش کے لیے, تو ان کو وہی آئی کہ بارش نہیں ہوگی کیونکہ تمہاری قوم میں ایک چغل خور. یہ عالمی اس کو بتا دے ہم سے توبہ تابہ توبہ طائب کرائے کہ اللہ پاک کیسے چغلی کرے کسی کی. ساری قوم کو جب مگر آواز کیا, چغلی کی برائیاں بیان کی, سب کو توبہ طائب کرایا, اس آدمی نے توبہ کی, بارش ہوگی, چغل خور نے بارش کو روکا. اور غیبت تو حج عمرے کرنے والے, غیبت اور بہتان تو حج عمرے کرنے والے کی. نمازی ذاکر شاغل ثانی یہ کر رہے ہیں. اس نے خالد صاحب کا جرگہ بیٹھا نا, اکیل صاحب اس سے موجود تھے جرگے میں. ایک سفید ریش آدمی آئے ہوئے ریٹائرڈ ہے نوکری سے, کالیا اسکول کا ٹیچر ہے, تو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی گھر والی بیمار تھی, میری گھر والی اس کے ساتھ ہوئی, اس کو لے گئے اسپتال. اسپتال جب لے گئے تو راستے میں اس کی بیوی نے کہا کہ دروازہ ٹھیک نہیں بند ہوا تھا, اس نے کہا ٹھیک بند ہوا ہوا ہے. جب واپس آئے تو گھر والی آئی, انہوں نے کہا کہ الماری ٹوٹی ہوئی ہے اور چھ تولے زیورات غائب ہیں, کہ وہیں پر پستول پڑا ہوا تھا, بندوق پڑی ہوئی تھی, وہ نہیں گم ہوئی. تو واجی صاحب کہتے ہیں کہ باغ ٹک دا بے خالت پٹکڑی, ٹک تاش پک تو لے پٹکڑی سے بے دے مدے کر. تو میں نے کہا جی صاحب آپ اپنی اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس پر گواہ کر نہیں لاتا ہے, تب شریف ترتیب گواہ نہیں لا رہے ہو تو پھر قسم اٹھاؤ گے. قسم کہ تو آدمی سے جو ہے تو ہوش آواز اڑے, جو تو خطا چل رہے ہوش آواز اس کے اڑے. میں نے کہا اب یہ تو تومت کی بات ہے, ابھی آدمی تومت لگا رہے اس آدمی پر, سارے گھر کے حالات کو خراب کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ قسم اٹھائے ان کے سامنے حق قسم, اور جو ہے تو اللہ بالکل نہیں پکڑتے ہیں. آپ اگر حق پر قسم اٹھا رہے ہیں تو اس پر وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی تکلیف کی بات نہیں. تو قرآن مجید لایا, اس نے پر قسم اٹھائی, تو اسے میں نے کہا کہ عجیب سے مشرق سے بیا بزرگوں کے کہنے تھا سے خبر اچھی چڑھو نہ کی. میں نے کہا ایک آدمی 65 سال کی عمر کا آدمی اور اس کی اگلی تربیت کا یہ حال ہے کہ اس نے فوراً تومت لگا دیا, ریبت نہیں اس نے بہتان لگا دیا. اور بہتان کا شریف مسئلہ ہے, عورت پر بدکاری کا بہتان لگانے کے تو آدمی ثابت کرے گا چار گواہوں کو لا کر, نہ ثابت کرے گا تو اسی دورے لگیں گے, اسی دوروں کی سزا. اور ایسے باقی پر اس کا پتہ نہیں کیا سزا ہوگی کہ آدمی کے اس نے مال چلایا ہے تو مت لگایا, اس پر بہتان باندھے جبکہ ثابت بھی نہ کر سکے. اس اس کی بھی سزا کوئی ضروری ہوگی, بعض پر تعزیری ہوتی ہیں, تعزیری ایک ہوتی ہیں حدود کی سزائیں ہوتی ہیں, وہ تو مقرر ہیں شریف نے کہ اس کی یہ سزا. تعزیری سزاؤں کا ہوتا ہے کہ قاضی کے سوابدید پر ہوتا ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ 10 دورے لگا کر ٹھیک ہو جائے گا یا 3-4 مہینے جیل میں رکھیں ٹھیک ہو جائے گا, اور تعزیری سزا پر قاضی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو محنت کرنی اپنی جان پر اور گرد و پیش پر, ماحول پر, اپنے آپ اپنی تربیت کرنی ہے اور سب کی تربیت کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی کا رخ بدلے, ہمارے آباد بدلے, ہمارے قائد بدلے, ہماری سوچ بدلے, فکر بدلے. تو گھروں میں تومتیں ریبتیں, گھروں کے جو حالات دگرگو ہیں نا, لڑائیاں جھگڑے ہیں, جسے سر پھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں, تو اس کی بجاتے ہیں غیبت اور تومت اور چغلی ہے. تومت غیبت چغلی اس نے گھروں کے گھروں کو تباہ کیا ہوا ہے, اور گھروں میں ایک دوسرے کے گوشت نوچتے ہیں عورتیں, اور سب مل کر ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں. اور اس کی بنیاد دیکھیں, میرے پاس آتے ہیں نا خط, وہ بولے جادو شیو دیکھو جا کر دو جو. تو میں آگے لوگوں سے کہا میں دا فضول کرنا زندگ ہوں کہ فضول کار ہمیں بزرگوں نے نہیں سکھائے. آپ آ گئے, ہم نے کچھ آپ کلمات پڑھنے کے لیے بتا دیا, پڑھیں تو اللہ پسند کرے گا. ہم نے کچھ کلمات مبارک پڑھ کر پھونک دیے, اللہ پاک کا فضل ہوا, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو مسئلے کا حل چاہیے تو ہمارا میرا چپڑاسی ہے, تو اسے میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ فلاں خان کے ساتھ ہمارا کوئی کام کر رہا ہے. میں نے کہا آپ کا فلاں خان جو فلاں پیر صاحب کا مریض دستے کا علاقہ پیر صاحب ڈاکٹر دو دستوں خیمہ بہار چار کا مس گوری میں کئی وجہ بہن جادو شبر آر چار بھائی جادو بھی مجھے دے نہ خاک قرونوں کے یو بل بس اکڑی بھی خلق ایک دوسرے کے پیچھے لگائے ہوئے, اس نے گھروں میں اختلاف ڈالے ہوئے, جھگڑے اور مصیبتیں بنائی ہیں, ہر ایک پر جادو ہوئے ہوئے. پکی باتیں تو وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہیں, باقی باتیں زنی زنی خیالی خیالی ہے. تجربہ تجربہ تم اس کو دم کرتے ہیں, لمبی ہو گئی ہو تو جادو ہوتا ہے, چھوٹی ہو گئی ہو تو جن ہوتا ہے, اور برابر رہے گی تو بیماری ہوتی ہے. تو کون سی آیت کون سی حدیث اس بات کو کہا ہوا ہے؟ تجربہ ہی تو ہے, ہو گیا تو ہو گیا نا. پکی بات تو قرآن و حدیث کی ہے. جب ہم گئے تو ایک آرین تھے, انہوں نے کہا کہ کسی نے بتایا تھا کہ چوری ہو گئی ہو تو لوگوں کو جمع کر کے بٹھاؤ جن پر شک ہو, اور کوزے کو پکڑ کر سورہ یاسین پڑھیں, لوگ اس طرح کس طرح پکڑا دوسرے پڑھ لو, اور جب ختم ہو جائے تو اس کو پھر اس طرح گھما کر چھوڑیں. تو جس پر گھومنے کے بعد کھڑا ہوگا جس آدمی کے سامنے اس کی پانی نکلنے والی جگہ آئے گی تو یہ چور ہوگا. تو آرین ہو کے کالم تھے, صحیح آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ چند بار ہم نے کیا تو آخر تجربہ یہ بات آئی کہ ٹھیک نہیں آ رہا, درست نہیں ہوتا. کہتے ہم نے اس کو ترک کیا کہ خام خواہ کے گناہ کے اوپر تو مت لگتی ہے اور ان کے پیچھے ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون سی آیت نے کون سی حدیث نے کہا ہے کہ کوزہ پھیرنے سے جو ہے چوروں کا پتہ چلے گا؟ تو زنی بات ہوگی نا, خیالی بات ہوگی. اور بعض لوگ جو ہے تو اس کو گویا ایسی حتمی بات سمجھ کر رہے ہوتے ہیں, گویا کہ چار گواہوں کی گواہی سے گزری ہوئی ہو. یہ مختلف جگہوں پر لوگ گدی نشینی بن کر بیٹھے ہی ہوتے ہیں نا, تو حالات ہم جب سنتے ہیں اس طرح کی باتیں جو بھی کر رہا ہو اندازہ ہوتا ہے کہ محقق آدمی نہیں, غیر محقق آدمی, اور اس تصور کو لے کر چل رہا ہے جو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت نہیں. تو اس لیے ضرور کہتے ہیں کہ یہ آدمی دمگر ہوتا ہے, تصرف نہیں ہوتا ہے, دمگر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بات آپ پوچھتا تھا پوچھا. بڑوں کو بھی اگر آدمی ادب سے منع کرے تو کر سکتا ہے, اس کا ایسی بات نہیں ہے. آدمی کہتے ہیں جی دس دفعہ کریں تو باتوں میں ان کا کیا فائدہ ہے, دفعہ کریں گے اپنے گھر میں بے برکتی آتی ہے. اور بالکل آدمی جو ہے تو اس کے بس سے باہر ہو تو اس جگہ سوٹ جائے, بیٹھے نہیں وہاں, احتجاجن اٹھے وہاں سے, جو واک آؤٹ والی سیاستوں کی ترتیب ہے نا, یہ اس کو اختیار کریں. Oh, I love you, Allah.